مدینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ آ رہا ہے حج کا مہینہ بلانا لیجئے نام مدینہ آ رہا حج کا مہینہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ تاجدار مدینہ المدد تاجدار مدینہ اللہ جو ہمارے حجاج کرام کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں امیر اہل سنت کے ساتھ وہ سحری کی سعادت حاصل کر سکیں گے, جو ہمارے جو اسلام میں امیر اہل سنت سے ملاقات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اگر وہ کل کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو سحری ہوگی تو انشاءاللہ ان کو ٹوکن پیش کر دیا جائے گا, تو وہ اظہار کر دیں انشاءاللہ ان کو ٹوکن پیش کر دیا جائے گا انشاءاللہ. ورد لب وہ مدینہ سوئے تیبہ سفینا جب چلے سوئے تیبہ سفینا سے ہوئے پسینہ بلا عطار جا سکے رو رو حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، بدے خزرا دکھا پھر گم بدے خزرا دکھا پھر گم بدے خزرا دکھا یار بے مصطفیٰ، پھر گم بدے خزرا دکھا پھر گم بدے خزرا دکھا یار بے مصطفیٰ، ہجرے مدینہ سے رہائی کر دے کرم کر دے عطا یا رب مصطفیٰ کر دے کرم کر دے عطا کر دے کرم کر دے عطا کر دے کرم کر دے عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ دے دے طواف خانہ کعبہ کا پھر شرف فرما کہ پورا مدعا فرما جس کو روزہ رکھنا ہو یا تو پڑھ رہی ہے ان کے تو اعلان شاید سمجھ نہیں پی ہوئے نہیں یا تھوپا ڈیری ٹوکن لے یہ ٹوکن مدینہ یہ ٹوکن صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے جن کو روزہ نہیں رکھنا وہ بولیں گے یوں میں رکھوں گا تو گناہ گار ہوں گے تو اگر کسی نے تو اب بھی یہاں سے پریکٹیکل کریں گے تو پھر وہاں بھی انشاءاللہ ترکیب بنے اللہ کرے بن جائے میں کہ چونتا یار پتو نہ مجھو چونتا ہاں کہ میرا نان ہے بیڑو کری گی انہوں نے بس بچارا یار تو جن کو روزہ رکھنا ہے وہ ٹوکن نہیں لیا جنہوں نے نہیں رکھنا وہ ٹوکن واپس دے دیں اور لائن میں لگنے والے بھی اگر ان کو روزہ رکھنا ہو ہمارے ساتھ تو وہ ٹوکن طلب کر سکتا ہے خالی سحری نہیں روزے کے ساتھ آج روزہ پھر مکے مدینے میں روزے رکھیں گے انشاءاللہ مدینے میں تو گرمیوں کے روزے کے لیے شفاعت کا وعدہ ہے مجھے ساتھ میں نواز

مصطفیٰ آنکھوں میں ہو جلوہ نبی کا لب پہ نعت ہو جب روح تن سے ہو جدا جب روح تن سے ہو جدا یا رب مصطفیٰ جس دم وہ آئے قبر میں میری زبان پر جس دم وہ آئے قبر میں جس دم وہ آئے قبر میں جس دم وہ آئے قبر میں میری زبان پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے وقت ختم ہونے والا ہے, ملاقات کا وقت ختم ہونے والا ہے, دیکھ لیجئے گھڑی اپنی دیکھ لیجئے. ابھی دو اسلام بھائی یاد دلانے کے لیے یہاں موجود ہیں, خالی ہاتھ ملائیں اور اس طرف آپ کو نکال دیں گے. یہ ناراض بھی نہیں ہونا, ایڈوانس میں معافی مانگ لیتا ہوں. اگر جلدی نہیں کریں گے تو پھر اسلام بھائی ملاقات والے رہ جائیں گے, سحری بھی کروانی ہے, ٹوکن دیے تو اس لیے وہ مہربانی کر کے جلدی جلدی ہاتھ ملائے چلتے جائیں. مرحبا بھلا لو سب اہل خانہ ساتھ ہوں, سب اہل خانہ ساتھ میں ہو کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ اور ان کے والدین چل دے مدینہ قافلہ چل دے. تسبیح لے لیں بس, یہ تھوڑی تسبیح رہ گئی خلاص ہو گئی. ایک بار حساب مغفرت عطا رے زاد کی ہو بے حساب مغفرت عطا رے زاد کی ہو بے حساب مغفرت عطا رے زاد کی تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ تجھ کو نبی کا واسطہ.

بچے کی دھڑ دھڑ کن دے تیرے صدا دھڑ دھڑ کن دے تیرے صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے دھڑ دھڑ کر تاڑ کر دے تیگے صدا سرکار توجہ فرمائے شرمندہ سالر زیدہ سامے بس جیدے نبوی میں آیا ہوں بس جیدے نبوی میں آیا ہوں بس جیدے نبوی میں آیا ہوں بس جیدے میں آیا آیا ہوں بہت شرمندہ سا میں آیا ہوں بہت شرمندہ سا آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ سرکار توجہ فرمائے بس سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک بوجھ گناہوں کا لے کر ایک بوجھ مسجدِ نبوی میں آیا ہوں میں مسجدِ نبوی میں آیا ہوں میں مسجدِ نبوی میں آیا ہوں میں مسجدِ نبوی میں آیا تکتی گے رستہ رحمت کا تکتی گے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے شر ملتا سالر سیدا سا شر ملتا سالر سیدا سا میں مسجد نبوی میں آیا مسجد نبوی میں آیا ہوں مسجد نبوی میں آیا مسجد نبوی میں آیا ہوں ایک بوجھ گناہوں کا لے کر ایک بوجھ گناہوں کا لے کر مسجد نبوی میں آیا ہوں میں مسجد نبوی میں آیا ہوں میں مسجد نبوی میں آیا ہوں میں مسجد نبوی میں آیا مسجد نبوی میں آیا ہوں میں مسجد نبوی میں آیا ہوں آقا میں مسجد نبوی میں آیا ماما شریف کے پیکٹ جن کے پاس پلاسٹک کی تھیلی کے ساتھ ہیں صرف وہی آئے، نیا امامہ والے ہی آئے، پرانے امامے والے نہیں آئے جن کے پاس پلاسٹک کی تھیلی یہاں دکھا سکیں گیٹ پہ. جلدی جلدی چھتی نال پاپا. یہ امامے والے بھی چل مدینہ فرما دے، امام مدینے میں امامہ باندھیں گے پاپا، یہ مدینہ شریف میں بھی امامہ شریف باندھیں گے پاپا، مکے میں بھی باندھیں گے، مدینے میں بھی باندھیں گے، امامہ شریف باندھنے والے کو بھی چل مدینہ فرما دے. سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے، تیس تیس اور بارہ بارہ دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر

سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاء اللہ سر بسر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. صلی اللہ علیہ. جن کے پاس سحری کے ٹوکن ہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا، وہ یہی رکے رمضان حال میں، سحری کر کے میں پھر یہاں آ رہا ہوں انشاءاللہ. کوئی امام والے بھی باقی ہیں، چل مدینہ کا بھی قصہ ہوگا نا. ابھی انتظار کریں سحری کے بعد انشاءاللہ. مدینہ مدینہ دیکھیے، وہ اعلان یہ ہوا تھا، اعلان ہوا تھا کہ مستقل چل مدینہ والوں میں سے چل مدینہ کی چھانٹی کرنی ہے، مستقل قفل مدینہ والوں میں سے یہ اعلان ہوا تھا. تو یہ ہاں، یہ مطالبہ کرنے کا طریقہ چل مدینہ کا، یہ بھی سیکھ لیں. آتے